Op zondag 28 december zendt Radio Horizon wederom de top 100 aller tijden uit. Tussen de feestdagen door, de 100 populairste platen van West-Friesland. Doe mee en stel je eigen top 10 samen. Horizons Heerlijke 100. Jouw favoriete platen. Op zondag 28 december. Stel je eigen top 10 samen en stuur deze naar postbus 249 in Enkhuizen. Doe mee, stel hem samen, de top 100 aller tijden. Horizons Heerlijke 100. Je hoort hem op 28 december.